أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. اور بہت نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں بہت خدا کے طالب، پھر نہ ہارے ہیں کچھ تکلیف پہنچنے سے اللہ کی راہ میں، اور نہ سست ہوئے ہیں اور نہ دب گئے ہیں، اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے ثابت قدم رہنے والوں سے، اور کچھ نہیں بولے مگر یہی کہا، اے رب ہمارے بخش ہمارے گناہ اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے کام میں، اور ثابت رکھ قدم ہمارے اور مدد دے ہم کو قوم کفار پر. پھر دیا اللہ نے ان کو ثواب دنیا کا اور خوب ثواب آخرت کا، اور اللہ محبت رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں سے. ربط آیات. سابقہ آیات میں غزوہ احد میں پیش آنے والی بعض کوتاہیوں پر مسلمانوں کو تنبیہ اور ملامت تھی. ان آیات میں بھی اس کا تکملہ پچھلی امتوں کے بعض حالات و واقعات کی طرف اشارہ کر کے کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح میدان جنگ میں ثابت قدم استقلال کے ساتھ رہے. تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. بعض لغات کی تشریح. ربیون بکسر را و تشدید با مکسورہ وضم یا رب کی طرف منصوب ہے، جیسے ربانی معنی ہے رب والے، جس میں حرف را مفتوح کی بجائے مکسور خلاف قیاس استعمال ہوا ہے. بعض حضرات نے ربیون کے معنی بہت سی جماعتوں کے کیے ہیں، ان کے نزدیک یہ ربہ بکسر را بمعنی الجماعہ کی طرف منصوب ہے. ربیون اللہ والے سے مراد یہاں کون لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اس سے مراد علماء و فقہا ہیں. استکانا سے مشتق ہے، جس کے معنی دب جانے اور عاجز ہو کر رک جانے کے ہیں. بغاوی وہنو وان سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے ضعف و کمزوری. خلاصہ تفسیر. اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ بہت بہت اللہ والے کفار کے ساتھ لڑے ہیں، نہ انہوں نے ہمت ہاری ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں، اور نہ ان کے قلب یا بدن کا زور گھٹا، اور نہ وہ دشمن کے سامنے دبے کہ ان سے عاجزی اور خوشامد کی باتیں کرنے لگے. اور اللہ تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاجوں سے محبت ہے، اور افعال میں تو ان سے کیا لغزش ہوتی، ان کی زبان سے بھی تو اس کے سوا اور ان کی زبان سے بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں کو حد سے آگے نکل جانے کو بخش دیجئے، اور ہم کو کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رکھیے، اور ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے. تو اس استقلال اور دعا کی برکت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بدلہ بھی دیا، یعنی فتح و ظفر، اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا، یعنی رضا اور جنت. اور اللہ تعالیٰ کو ایسے نیکوکاروں سے محبت ہے. معارف و مسائل. آیات مذکورہ میں سابق انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں شریک اللہ والوں کی جنگ میں ثابت قدمی اور مصائب و شدائد سے نہ گھبرانا نہ کمزور ہونا بیان فرمانے کے بعد ان کی ایک اور عظیم الشان صفت کا بیان بھی اس طرح فرمایا ہے کہ وہ اپنی اس بے مثال قربانی کے ساتھ بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں چند دعائیں کرتے رہتے تھے. اول یہ کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے، دوسرے یہ کہ حالیہ عمل جہاد میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہو اس کو معاف فرما دے، تیسرے یہ کہ ہمیں ثابت قدمی پر قائم رکھے، چوتھے یہ کہ ہمیں دشمنوں پر غالب کرے. ان دعاؤں کے ضمن میں مسلمانوں کے لیے چند اہم ہدایات ہیں. اپنے کسی نیک عمل پر ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ سے مغفرت اور عمل پر قائم رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اول یہ کہ حقیقت شناس مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کتنا ہی بڑا نیک کام اور کتنی ہی جد و جہد اللہ کی راہ میں کر رہا ہو، اس کو یہ حق نہیں کہ اپنے عمل پر ناز و فخر کرے، کیونکہ در حقیقت اس کا عمل بھی اللہ تعالی ہی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، اس کے بغیر کوئی نیک عمل ہو ہی نہیں سکتا. حدیث میں مذکور ہے، ترجمہ ہے، یعنی اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہمیں نہ سیدھے راستے کی ہدایت ملتی اور نہ ہم سے زکات و نماز ادا ہو سکتی. اس کے علاوہ جو نیک عمل کو انسان کرتا ہے وہ کتنا ہی درست کر کے کرے، لیکن مالک الملک والملکوت کی شان جلالی کے مطابق کر لینا اس کے بس میں نہیں، اس لیے اس کے رائے حق میں کوتاہی ناگزیر ہے. اس سے حالت عمل میں بھی استغفار کی ضرورت ہے. نیز یہ بھی کسی کو اطمینان نہیں ہو سکتا کہ جو نیک عمل وہ اس وقت کر رہا ہے آگے بھی اسے اس کی توفیق ہوگی، اس لیے موجودہ عمل میں کوتاہی پر ندامت اور آئندہ کے لیے اس پر قائم رہنے کی دعا مومن کا وظیفہ ہونا چاہیے. مذکورہ دعاؤں میں سب سے پہلے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی کی درخواست کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں انسان کو جو رنج و غم یا کوئی تکلیف یا دشمن کے مقابلے میں شکست پیش آتی ہے وہ اکثر اس کے سابقہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے، جس کا علاج استغفار و توبہ ہے. مولانا رومی علیہ الرحمہ نے فرمایا، غم چوبینی زود استغفار کن، غم امر خالق آمدکار کن. آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی والوں کو دنیا و آخرت دونوں میں اچھا بدلہ دینے کا ذکر ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالی انجام کار دشمنوں پر غالب اور اپنے مقصد میں کامیاب فرماتے ہیں. پھر آخرت کا بدلہ تو اصل بدلہ اور دائمی راحت ہے جس کو کبھی فنا نہیں. اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ثواب آخرت کے ساتھ لفظ حسن بڑھا دیا گیا، وحسن ثواب الآخرہ فرمایا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو پھیر دیں گے الٹے پاؤں، پھر جا پڑو گے نقصان میں، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور اس کی مدد سب سے بہتر ہے. خلاصہ تفسیر ربط آیات. غزوہ احد میں مسلمانوں کی عارضی شکست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی افواہ گرم ہونے پر منافقین نے جب جنگ کا پاسا پلٹتے ہوئے دیکھا تو شرارت کا موقع مل گیا. مسلمانوں سے کہنے لگے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہ رہے تو ہم اپنا ہی دین کیوں نہ اختیار کر لیں جس سے سارے جھگڑے مٹ جائیں. اس سے منافقین کی خباثت اور مسلمانوں کا بدخواہ دشمن ہونا ظاہر ہے. اس لیے آیت مذکورہ میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان دشمنوں کی بات پر کان نہ لگائیں، ان کو اپنے کسی مشورے میں شریک نہ کریں، نہ ان کے کسی مشورے کا اتباع کریں. تو جیسے پچھلی آیات میں اللہ والوں کا اتباع کرنے کی ہدایت تھی، اس میں منافقین اور مخالفین اسلام کے مشورے پر عمل نہ کرنے اور ان سے بچتے رہنے کی ہدایت ہے. اس میں منافقین اور مخالفین اسلام کے مشورے پر عمل نہ کرنے اور ان سے بچتے رہنے کی ہدایت ہے. خلاصہ تفسیر یہ ہے، اے ایمان والو، اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو کفر کی طرف الٹا پھیر دیں گے. مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اصل مقصد مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانا اور بدگمان کرنا ہے، جس کو کبھی صراحتن بھی کہہ دیتے ہیں اور کبھی صاف نہیں کہتے، مگر انداز ایسا ڈالتے ہیں کہ رفتہ رفتہ ان کے دل سے اسلام کی عظمت و محبت کم ہوتی چلی جائے، پھر تم ہر طرح ناکام ہو جاؤ گے. خلاصہ یہ کہ وہ تمہارے دوست ہرگز نہیں اگر اظہار دوستی کا کرے، بلکہ اللہ تعالی ہی تمہارا دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالی پر اعتماد کریں، اسی کی مدد پر بھروسہ کریں. مخالفین اگر تمہاری نصرت و امداد کی کچھ تدبیریں بھی بتلائیں تو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ان پر عمل نہ کرو. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. اب ڈالیں گے ہم کافروں کے دل میں ہیبت اس واسطے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کا جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. اور اللہ تو سچا کر چکا تم سے اپنا وعدہ، جب تم قتل کرنے لگے ان کو اس کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم نے نامردی کی اور کام میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی، بعد اس کے کہ تم کو دکھا چکا تمہاری خوشی کی چیز، کوئی تم میں سے چاہتا تھا دنیا اور کوئی تم میں سے چاہتا تھا آخرت، پھر تم کو الٹ دیا ان پر سے تاکہ تم کو آزماوے، اور وہ تو تم کو معاف کر چکا. اللہ اور اللہ کا فضل ہے ایمان والوں پر. ربط آیات، سابقہ آیت میں اللہ تعالی کا ناصر و مددگار ہونا مذکور تھا، ان آیات میں نصرت الہی کے کچھ واقعات کا ذکر ہے. خلاصہ تفسیر، ہم ابھی ڈالے دیتے ہیں روب ہیبت کافروں کے دلوں میں، بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ایک ایسی چیز کو ٹھہرایا جس کے قابل شرکت ہونے پر اللہ تعالی نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، نہ لفظاً اور صراحتاً اور نہ معنن، یعنی ایسی دلیل جس کا شرع میں اعتبار ہو. اس میں تمام دلائل عقلیہ قطعیہ داخل ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ یوں تو ہر جاہل اپنی کوئی دلیل پیش کیا ہی کرتا ہے، مگر کوئی قابل اعتبار دلیل ان کے پاس نہیں، اور ان کی جگہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے ظالموں کی. اس آیت میں کفار پر روب و حیبت طاری کرنے کا جو وعدہ ہے اس کا ظہور اس طرح ہوا کہ اول تو باوجود اس کے شکست مسلمانوں کو ہو رہی تھی، مشرکین عرب بلا کسی ظاہری سبب کے مکہ کی طرف لوٹ گئے. پھر جب کچھ راستہ طے کر چکے تو اپنی حماقت پر افسوس کرنے لگے کہ جب مسلمان دم توڑ چکے تھے تو اس وقت وہاں سے واپس آنا کوئی دانش مندی نہیں تھی، اور پھر مدینہ کی طرف واپسی کا کچھ ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر ایسا رعب ڈالا کہ مدینہ کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کسی راہ چلتے گاؤں والے سے کہہ دیا کہ ہم تجھے اتنا مال دیں گے، تم مدینہ جا کر مسلمانوں کو ڈرا دو کہ وہ پھر لوٹ کر آ رہے ہیں۔ یہاں یہ سارا واقعہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاقب کے لیے مقام حمراء الاسد تک پہنچے مگر وہ بھاگ چکے تھے۔ یہ آیت اسی واقعے کے متعلق نازل ہوئی۔ اگلی آیتوں میں غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کی عارضی شکست اور مغلوبیت کے اسباب کا بیان ہے۔ ارشاد ہے، اور یقیناً اللہ تعالی نے تم سے اپنا وعدہ نصرت کو سچا کر دکھایا، جس وقت کہ تم ابتدائی قتال میں ان کفار کو بحکم خداوندی قتل کر رہے تھے اور یہ تمہارا غلبہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ تم خود ہی رائے میں کمزور ہو گئے۔ اس طرح کے جو تجویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کے مورچے پر 50 سپاہی اور ایک افسر کو بٹھا کر فرمائی تھی، اس میں بعض کو غلط فہمی ہو گئی کہ مسلمان فتح پا چکے ہیں، اب یہاں بیٹھے رہنے کی ضرورت ختم ہو گئی، اس لیے ہمیں بھی دشمن کے مقابلے میں شریک ہو جانا چاہیے، اور باہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں اختلاف کرنے لگے کہ بعض تو اسی جگہ جمع رہنے کی ہدایت پر قائم رہے مگر بعض دوسروں نے دوسری تجویز پیش کر دی۔ انکار و ملامت اسی دوسری چیز تجویز پر ہے کہ اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نہ چلے، بعد اس کے کہ تم کو تمہاری دل خواہ بات آنکھوں سے دکھا دی تھی، یعنی مسلمانوں کا غلبہ دکھلایا تھا، اور اس وقت تمہاری یہ حالت تھی کہ تم میں سے بعض تو وہ تھے جو دنیا کا لینا چاہتے تھے، یعنی کفار کا تعاقب کر کے مال غنیمت جمع کرنا چاہتے تھے، اور بعض تم میں وہ تھے جو صرف آخرت کے طلبگار تھے۔ اب چونکہ بعض سے رائے کی کمزوری اور خلاف حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تجویز پیش کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نہ چلنا اور طلب دنیا جیسے بعض امور سرزد ہو گئے تو اللہ تعالی نے آئندہ کے لیے اپنی نصرت کو بند کر لیا اور پھر تم کو ان کفار پر غالب آنے سے ہٹا دیا۔ باوجود یہ کہ یہ عارضی شکست تمہارے فیل کا نتیجہ تھی مگر پھر بھی من جانب اللہ یہ عمل بطور سزا کے نہیں بلکہ اس مصلحت سے ہوا تاکہ خدا تعالی تمہاری آزمائش ایمان کی فرما دے۔ چنانچہ اس وقت منافقین کا نفاق کھل گیا اور مخلصین کی قدر بڑھ گئی، اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالی نے تم کو معاف کر دیا، اب آخرت میں مواخذہ نہ ہوگا، اور اللہ تعالی بڑے فضل والے ہیں مسلمانوں کے حال پر۔ معارف و مسائل۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام بلند اور اس کی رعایتیں، یہ ظاہر ہے کہ غزوہ احد میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے کی غلطی ہوئی تھی، جس پر سابقہ متعدد آیات میں تنبیہ اور آئندہ کے لیے اصلاح حال کی ہدایات کا سلسلہ چلا آتا ہے، مگر اس عطاب اور تنبیہات کے اندر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ حق جل شانہ کی عنایات قابل دید ہیں۔ اول تو لیبتلیکم فرما کر یہ ظاہر فرما دیا کہ عارضی شکست کی جو صورت پیش آئی یہ بطور سزا کے نہیں بلکہ آزمائش کے لیے ہے، پھر صاف لفظوں میں خطا کی معافی کا اعلان فرما دیا۔ ولقد عفا عنکم، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ارادے دنیا کا مطلب۔ آیات مذکورہ میں ارشاد ہوا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دو گروہ ہو گئے تھے، بعض دنیا چاہتے تھے بعض صرف آخرت کے طلبگار تھے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جن حضرات کے متعلق طالب دنیا ہونے کا ذکر ہے یہ ان کے کس عمل کی بنا پر ہے؟ ظاہر ہے کہ مال غنیمت جمع کرنے کے ارادے کو طلب دنیا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب غور کرو کہ اگر یہ حضرات اپنے مورچے پر جمع رہتے اور مال غنیمت جمع کرنے میں شریک نہ ہوتے تو کیا ان کے حصہ غنیمت میں کوئی کمی آ جاتی، اور شریک ہو گئے تو کوئی زیادہ حصہ مل گیا؟ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ قانون غنیمت کو جو شخص جانتا ہے اس کو اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ مال غنیمت سے جو حصہ ان کو ملے گا اس میں کسی حال میں کوئی فرق کمی بیشی کا نہ تھا، مال غنیمت جمع کرنے کی صورت میں بھی ان کا حصہ وہی رہے گا جو اپنی جگہ مورچے پر جمے رہنے کے وقت ملتا. تو اب یہ ظاہر ہے کہ ان کا یہ عمل خالص طلب دنیا تو ہو نہیں سکتا بلکہ مجاہدین کے کام میں شرکت ہے. ہاں طبعی طور پر اس وقت مال غنیمت کا خیال دل میں آ جانا مستبعد نہیں، مگر حق تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے قلوب کو اس سے بھی پاک و صاف دیکھنا چاہتے ہیں کہ مال کا تصرف ہی کیوں آوے. اس لیے اس تصرف کو طلب دنیا سے تعبیر کر کے ناپسندیدگی کا اظہار فرما دیا. واللہ اعلم. اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ واللہ خبیر بما تعملون. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. تم چڑھے چلے جاتے تھے اور پیچھے پھر کر نہ دیکھتے تھے کسی کو، اور رسول پکارتا تھا تم کو تمہارے پیچھے سے، پھر پہنچا تم کو غم عوض میں غم کے، تاکہ تم غم نہ کیا کرو اس پر جو ہاتھ سے نکل جاوے، اور نہ اس پر کہ جو کچھ پیش آ جاوے، اور اللہ کو خبر ہے تمہارے کام کی. پھر تم پر اتارا تنگی کے بعد امن، کو جو اونگ تھی کہ ڈھانک لیا، اس اونگ نے بعضوں کو تم میں سے اور بعضوں کو فکر پڑ رہا تھا اپنی جان کا، خیال کرتے تھے اللہ پر جھوٹے خیال جاہلوں جیسے، کہتے تھے کچھ بھی کام ہے ہمارے ہاتھ میں، تو کہہ سب کام ہے اللہ کے ہاتھ، وہ اپنے جی میں چھپاتے ہیں جو تجھ سے ظاہر نہیں کرتے. کہتے ہیں اگر کچھ کام ہوتا ہمارے ہاتھ تو ہم مارے نہ جاتے اس جگہ، تو کہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں البتہ باہر نکلتے جن پر لکھ دیا تھا مارا جانا اپنے پڑاؤ پر، اور اللہ کو آزمانا تھا جو کچھ تمہارے جی میں ہے، اور صاف کرنا تھا اس کا جو تمہارے دل میں ہے، اور اللہ جانتا ہے دلوں کے بھید. جو لوگ تم میں سے ہٹ گئے، جس دن لڑیں دو فوجیں سو ان کو بہکا دیا شیطان نے ان کے گناہ کی شامت سے، اور ان کو بخش چکا اللہ، اللہ بخشنے والا ہے تحمل کرنے والا۔ ربط آیات، یہ آیات بھی غزوہ احد کے واقعہ مذکورہ سے متعلق ہیں۔ پہلی آیت میں اس واقعے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حزن و غم کا ذکر ہے، اور دوسری طویل آیت میں اس غم کے ازالے کا بیان ہے۔ تیسری آیت میں مقرر اس کا اظہار ہے کہ اس میں جو صورت شکست پیش آئی وہ بھی کوئی سزا نہیں، بلکہ مومنین مخلصین اور منافقین میں تفرقہ کرنے کے لیے ایک آزمائش تھی، اور پھر مقرر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لغزش کی معافی کا اعلان ہے۔ خلاصہ تفصیل، وہ وقت یاد کرو جب تم بھاگتے ہوئے جنگل کو چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے کی جانب سے تم کو پکار رہے تھے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، مگر تم نے سنا ہی نہیں۔ سو اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں غم دیا بسبب تمہارے غم دینے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ اس پاداش اور مصیبت سے تم میں پختگی پیدا ہو جائے، جس سے پھر تم مغموم نہ ہوا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جاوے اور نہ اس چیز پر جو تم پر مصیبت پڑے، اور اللہ تعالی سب خبر رکھتے ہیں تمہارے سب کاموں کی، اس لیے تم جیسا کام کرتے ہو اس کے مناسب پاداش تجویز فرماتے ہیں۔ آگے ازالۂ غم کا بیان ہے، پھر اللہ تعالی نے اس غم کے بعد تم پر چین اور راحت بھیج دی، یعنی اونگ، جبکہ کفار میدان سے واپس ہو گئے۔ اس وقت غیب سے مسلمانوں پر اونگ غالب ہوئی، جس سے سب غم غلط ہو گیا، کہ تم میں سے ایک جماعت یعنی مسلمانوں پر تو نیند کا غلبہ ہو رہا تھا، اور ایک جماعت وہ تھی یعنی منافقین کی، کہ ان کو اپنی جان ہی کی فکر پڑ رہی تھی کہ دیکھیے یہاں سے بچ کر بھی جاتے ہیں وہ لوگ، اللہ تعالی کے ساتھ خلاف واقع گمان کر رہے تھے، جو محض حماقت کا خیال تھا۔ وہ خیال آگے ان کے قول سے اور اس کا حماقت و جہالت ہونا اس کے جواب سے معلوم ہوتا ہے۔ ان کا قول یہ تھا کہ وہ یوں کہہ رہے تھے کہ ہمارا اختیار کچھ چلتا ہے، مطلب یہ تھا کہ ہماری رائے کسی نے نہ سنی جو جنگ سے پہلے ہم نے دی تھی، خواہ مخواہ سب کو مصیبت میں پھنسا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اختیار تو سب اللہ ہی کا چلتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری رائے پر عمل بھی ہوتا، جب بھی قضاء الہی غالب رہتی اور جو افتاد آنے والی تھی آ کر رہتی۔ چنانچہ ان کے قول اور اس کے جواب کا مطلب آگے مفصل آتا ہے۔ وہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں جس کو آپ کے سامنے صراحتاً ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر میں ان کے پاس اس قول تک کہ ہمارا کیا اختیار ہے، یہ مطلب سمجھا جا سکتا ہے کہ تقدیر الہی کے سامنے بندے کی تدبیر نہیں چلتی، جو کہ عین ایمان کی بات ہے۔ اور اللہ تعالی کی طرف سے جو اس کا جو لطیف جواب دیا گیا، اس میں اس معنی کی تصدیق بھی ہے کہ واقعی اختیار اللہ ہی کا غالب ہے۔ مگر در حقیقت ان کا مطلب اس قول سے یہ نہیں تھا، بلکہ وہ یہ بات اس معنی سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کچھ اختیار چلتا یعنی ہماری رائے پر عمل ہوتا، تو ہم میں جو لوگ یہاں قتل ہوئے وہ یہاں قتل نہ ہوتے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، اسی لیے آگے ان کے اس قول کی تکذیب اس طرح کی گئی کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے، تب بھی جن لوگوں کے لیے قتل مقدر ہو چکا تھا، وہ لوگ ان مقامات کی طرف آنے کے لیے نکل پڑتے جہاں وہ قتل ہو کر گرے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ یہ ظاہری مضرت جس قدر ہوئی وہ تو ٹلنے والی نہ تھی، اور اس کے فوائد و منافع بہت عظیم تھے، کیونکہ جو کچھ ہوا اس لیے ہوا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی بات یعنی ایمان کی آزمائش کرے، کیونکہ اس مصیبت کے وقت منافقین کا نفاق کھل گیا اور مومنین کا ایمان اور زیادہ موقع اور محقق ہو گیا، اور تاکہ تمہارے دلوں کی بات یعنی اسی ایمان کو شوائب اور وساوس سے صاف کر دے، کیونکہ مصیبت سے مومن کی توجہ غیر اللہ سے ہٹ کر صرف اللہ تعالی کی طرف لگ جاتی ہے، جس سے ایمان کو جلا اور قوت پہنچتی ہے، اور اللہ تعالی سب بات ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں، ان کو آزمائش کی حاجت نہیں، مگر اس لیے کہ عدالتی طریقے سے مجرم کا جرم کھل کر سامنے آ جائے، ایسے امور واقع کیے جاتے ہیں۔ یقیناً تم میں جن لوگوں نے میدان جنگ سے پشت پھیر دی تھی، جس روز کے وہ دونوں جماعتیں مسلمانوں اور کفار کی باہم مقابل ہوئی، یعنی احد کے روز، اس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے لغزش دے دی ان کے بعض اعمال گزشتہ کے سبب سے، یعنی ان سے کچھ خطا و قصور ایسے ہو گئے تھے جس سے شیطان کو ان سے اور بھی معصیت کرا دینے کی تما ہو گئی، اور اتفاق سے وہ تما پوری بھی ہو گئی، اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالی نے ان کو معاف فرما دیا۔ واقعی اللہ تعالی بڑے مغفرت کرنے والے، بڑے حلم والے ہیں، کہ صدور خطا کے وقت بھی کوئی سزا نہیں دی۔ معارف و مسائل۔ مذکور الصدر پہلی آیت میں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا میدان جنگ چھوڑ کر چلا جانا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز دینے پر بھی ان کا نہ آنا، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہونا، اور اس غم کے بدلے میں انجام کار صحابہ کو غم ہونا مذکور ہے، اور روایات حدیث میں ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے پکارا تو مسلمان جمع ہو گئے۔ اس کی توجیہ و تطبیق صاحب روح المعانی نے اس طرح کی ہے کہ اول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پکارا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سنا نہیں، اور دور نکلے چلے گئے۔ اس وقت حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے پکارا، وہ سب نے سن لیا تو جمع ہو گئے۔ بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اصل وجہ گھبراہٹ کی یہ خبر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے میں اس خبر کی کوئی تردید تو تھی نہیں، اور آواز اگر پہنچی بھی ہو تو پہچانی نہیں گئی، مگر پھر جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے پکارا تو اس میں اس خبر کی تردید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات ہونا مذکور تھا۔ یہ سن کر سب کی تسلی ہوئی اور سب جمع ہو گئے۔ باقی رہا یہ کہ پھر اس پر حق تعالی کی طرف سے عتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کیوں ہوا، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر مستقل مزاج رہتے تو آواز کو پہچان سکتے تھے۔ احد کے مصائب سزا نہیں بلکہ آزمائش تھے، اور جو لغزش بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ہوئی وہ معاف کر دی گئی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ سے معلوم ہوا کہ غزوہ احد میں جو مصائب اور تکالیف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو پیش آئیں، وہ بطور سزا نہیں بلکہ بطور آزمائش تھی۔ اس امتحان کے ذریعے مومنین، مخلصین اور منافقین میں فرق کا اظہار کرنا تھا۔ اور اصابکم غمن کے لفظ الفاظ سے جو اس کا سزا ہونا معلوم ہوتا ہے، اس کی تطبیق یہ ہے کہ صورت تو سزا ہی کی تھی، مگر یہ سزا مربیانہ اصلاح کے لیے تھی، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو، استاد اپنے شاگرد کو کچھ سزا دیتا ہے، تو عرف میں اس کو سزا بھی کہہ سکتے ہیں، مگر در حقیقت یہ تربیت اور اصلاح کی ایک صورت ہوتی ہے۔ حاکمانہ سزا اس سے مختلف ہے۔ واقع احد میں مسلمانوں پر مصائب کے اسباب کیا تھے؟ جملہ مذکور لیبتلیہ سے آخر تک جو ارشاد ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وقوع مصائب کا سبب یہ ربانی حکمتیں تھیں، لیکن اگلی آیت میں انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کی کوئی سابقہ لغزش اس شیطانی اثر کا سبب ہو۔ جواب یہ ہے کہ ظاہری سبب تو وہ لغزش ہی ہوئی کہ اس کی وجہ سے شیطان کو ان سے اور معصیت کرا دینے کی بھی تما ہو گئی، اور اتفاق سے اس کی وہ تما پوری بھی ہو گئی، مگر اس لغزش اور اس کے پیچھے آنے والے نتائج میں یہ تکوینی حکمتیں مستور تھیں، جن کو لیبتلیکم میں بیان فرمایا ہے۔ روح المعانی میں زجاج سے نقل کیا ہے کہ شیطان نے ان کو بعض وہ گناہ یاد دلائے جن کو لے کر حق تعالی سے ملنا ان کو اچھا نہ معلوم ہوا، اس لیے جہاد سے ہٹ گئے تاکہ وہ اپنی حالت کو درست کر کے پھر پسندیدہ حالت پر جہاد کریں اور شہید ہو کر اللہ سے ملیں۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کا بھی سبب ہو جاتا ہے۔ آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے۔ آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جیسے ایک نیکی دوسری کو کھینچتی ہے، یعنی اعمال حسنہ اور سیئہ میں تجاذب ہے۔ جب انسان کوئی ایک نیک کام کر لیتا ہے تو تجربہ شاہد ہے کہ اس کے لیے دوسری نیکیاں بھی آسان ہو جاتی ہیں، اس کے دل میں نیک اعمال کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے دوسرے گناہوں کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، دل میں گناہ کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها، یعنی نیک کام کی ایک نقد جزا، نیک کام کی ایک نقد جزا وہ دوسری نیکی ہے جس کی توفیق اس کو ہو جاتی ہے، اور برے عمل کی ایک سزا وہ دوسرا گناہ ہے جس کے لیے پہلے گناہ نے راستہ ہموار کر دیا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل السلوک میں فرمایا کہ حدیث کی تصریح کے مطابق گناہ سے قلب میں ایک ظلمت اور تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب قلب میں ظلمت آ جاتی ہے تو شیطان قابو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالی کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام بلند اور ان کی خطاؤں پر عفو و درگزر کا بے مثال معاملہ۔ واقع احد میں جو لغزشیں اور خطائیں بعض اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے صادر ہوئیں وہ اپنی ذات میں بڑی شدید اور سخت تھیں۔ جس مورچے پر 50 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ حکم دے کر بٹھایا تھا کہ ہم پر کچھ بھی حال گزرے تم یہاں سے نہ ہٹنا، ان کی بڑی تعداد یہاں سے ہٹ گئی۔ اگرچہ ہٹنے کا سبب ان کی یہ اجتہادی غلطی صحیح کہ اب فتح ہو چکی ہے، اس حکم کی تعمیل پوری ہو چکی ہے، یہاں سے نیچے آ کر سب مسلمانوں کے ساتھ مل جانا چاہیے، مگر در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات کے خلاف تھا۔ اسی خطا و قصور کے نتیجے میں میدان جنگ سے بھاگنے کی غلطی سرزد ہوئی، چاہے اس میں بھی کسی تعویل ہی کا سہارا لیا گیا ہو، جیسا کہ زجاج سے اوپر نقل کیا جا چکا ہے۔ پھر یہ میدان جنگ سے بھاگنا ایسی حالت میں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں اور پیچھے سے ان کو آواز دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں اگر شخصیات اور گرد و پیش کے حالات سے الگ کر کے دیکھی جائیں تو بلا شبہ سخت ترین اور ایسے سنگین جرم تھے کہ مشاجرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سلسلے میں مختلف صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جتنے الزامات مخالفین کی طرف سے لگائے جاتے ہیں، یہ ان سب سے زیادہ شدید جرائم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مگر غور کیجئے کہ حق تعالی نے ان تمام خطاؤں اور لغزشوں کے بعد بھی ان حضرات کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ وہ مذکورہ آیات میں بڑی وضاحت سے آ گیا کہ اول ظاہری انعام اونگ کا بھیج کر ان کی تکلیف اور تکان و پریشانی دور کی گئی، پھر یہ بتلایا گیا کہ جو مصائب اور غم مسلمانوں کو اس وقت پہنچا ہے وہ نیری سزا و عقوبت نہیں، بلکہ اس میں کچھ مربیانہ حکمتیں مستور ہیں۔ پھر صاف لفظوں میں معانی کا اعلان فرمایا۔ یہ سب چیزیں ایک مرتبہ اس سے پہلے آ چکی ہیں، اس جگہ پھر ان کا اعادہ فرمایا۔ اس تکرار کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پہلی مرتبہ تو خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تسلی کے لیے یہ ارشاد فرمایا گیا، اور اس جگہ منافقین کے اس قول کا رد بھی مقصود ہے جو وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم نے ہماری رائے پر عمل نہ کیا، اس لیے مصائب و تکالیف کا سامنا ہوا۔ بہرحال ان تمام آیات میں یہ بات بڑی وضاحت سے سامنے آ گئی کہ حق تعالی کی بارگاہ میں اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو محبوبیت کا وہ مقام حاصل ہے کہ اتنی بڑی عظیم خطاؤں اور لغزشوں کے باوجود ان کے ساتھ معاملہ صرف عفو و درگزر کا ہی نہیں بلکہ لطف و کرم کا فرمایا گیا. یہ معاملہ تو خود حق تعالی کا اور نصوص قرآنی کا بیان کیا ہوا ہے. اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت حاطب ابن ابی بلتا رضی اللہ عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا. انہوں نے مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے حالات کے متعلق ایک خط لکھ دیا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی اس کی حقیقت کھلی اور خط پکڑا گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں حاطب ابن ابی بلتا رضی اللہ عنہ کے خلاف سخت غیظ و غضب کا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ منافق نہیں مومن مخلص ہیں، مگر یہ غلطی ان سے سرزد ہو گئی، اس لیے اس کو معاف فرمایا اور فرمایا کہ یہ اہل بدر میں سے ہیں اور شاید اللہ تعالی نے تمام حاضرین بدر کے متعلق مغفرت اور معافی کا حکم نافذ کر دیا ہے. یہ روایت حدیث کی سب معتبر کتب میں موجود ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق عام مسلمانوں کے لیے ایک سبق. یہیں سے اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور عمل کی تصدیق ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگرچہ گناہوں سے معصوم نہیں، ان سے بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود امت کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان کی طرف کسی برائی اور عیب کو منسوب کرے. جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی بڑی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر کے ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمایا اور ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مقام عطا فرمایا، تو پھر کسی کو کیا حق ہے کہ ان میں سے کسی کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر غزوہ احد کے اسی واقعے کا ذکر کر کے طعن کیا کہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس چیز کی معافی کا اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا، اس پر طعن کرنے کا کسی کو کیا حق ہے. صحیح بخاری. اس لیے اہل سنہ والجماعہ کے عقائد کی کتابیں سب اس پر متفق ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور ان پر طعن و اعتراض سے پرہیز واجب ہے. عقائد نسبیہ میں ہے وَيَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ الصُّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرِ، یعنی واجب ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر بغیر خیر کے اور بھلائی کے نہ کرے. اور شرح مسامرہ ابن حمام میں ہے، یعنی اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عدول و ثقات سمجھیں، ان کا ذکر مدح و ثنا کے ساتھ کریں. شرح موافق میں ہے، یعنی تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم واجب ہے اور ان پر طعن و اعتراض سے باز رہنا واجب ہے. حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے عقیدہ واسطیہ میں فرمایا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جو اختلافات اور قتل و قتال ہوئے ہیں، ان میں کسی پر الزام و اعتراض کرنے سے باز رہیں. وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں جو روایات ان کے عیوب کے متعلق آئی ہیں، ان میں بکثرت تو جھوٹی اور غلط ہیں جو دشمنوں نے اڑائی ہیں، اور بعض وہ ہیں جن میں کمی بیشی کر کے اپنی اصلیت کے خلاف کر دی گئی ہیں، اور جو بات صحیح بھی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس میں اجتہادی رائے کی بنا پر معذور ہیں، اور بالفرض جہاں وہ معذور بھی نہ ہوں تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی اعمال صالحہ سے برے اعمال کا بھی کفارہ ہو جاتا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال صالحہ کے برابر کسی دوسرے کے اعمال نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم کے جتنے وہ مستحق ہیں کس کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اس لیے کسی کو یہ حق نہیں کہ ان کے اعمال پر مواخذہ کرے اور ان میں کسی پر طعن و اعتراض کی زبان کھولے۔ عقیدہ واسطیہ ملخصاً، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون۔ اے ایمان والو، تم نہ ہو ان کی طرح جو کافر ہوئے اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کو نکلیں ملک میں یا ہوں جہاد میں، اگر رہتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، اور اگر رہتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ ڈالے اس گمان سے افسوس ان کے دلوں میں، اور اللہ ہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھتا ہے، اور اگر تم مارے گئے اللہ کی راہ میں یا مر گئے تو بخشش اللہ کی اور مہربانی اس کی بہتر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو البتہ اللہ ہی کے آگے اکٹھے ہوگے سب۔ ربط آیات، پچھلی آیتوں میں منافقین کا یہ قول بیان کیا گیا تھا کہ لو کان لنا من الامر شیئ ما قتلنا ہاہنا، یعنی اگر ہمارا کچھ اختیار ہوتا اور ہماری رائے مانی جاتی تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، جس کو آگے بھی نقل کیا گیا ہے۔ ایسے اقوال سننے کے سے یہ احتمال تھا کہ مخلص مسلمانوں کے دلوں میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، اس لیے مذکورہ بالا آیات میں مسلمانوں کو ایسے اقوال و احوال سے پرہیز کرنے کی اور موت و حیات کو صرف تابع تقدیر ہونے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو حقیقت میں کافر ہیں، وہ ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرتے ہوں اور کہتے ہیں ہم اپنے ہم نسب یا ہم مشرب بھائیوں کی نسبت، جبکہ وہ لوگ کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں اور وہاں اتفاقاً مر جاتے ہیں، یا وہ لوگ کہیں غازی بنتے ہیں اور اس میں تقدیر سے قتل ہو جاتے ہیں، تو وہ منافق کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس رہتے، سفر اور غزوہ میں نہ جاتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ یہ بات ان کے دل اور زبان پر اس لیے آتی ہے تاکہ اللہ تعالی اس بات کو ان کے قلوب کے لیے موجب حسرت کر دیں، یعنی نتیجہ اس طرح کی باتوں کا حسرت کے سوا کچھ نہیں، اور مارتا جلاتا تو اللہ ہی ہے، خواہ سفر ہو یا حضر، اور جنگ ہو یا امن، اور اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر تم بھی ایسی باتیں کرو یا ایسے خیالات میں مبتلا ہو تو وہ اللہ تعالی سے پوشیدہ نہیں، وہ اللہ تعالی سے پوشیدہ نہیں رہے گا، اور اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا کہ اللہ کی راہ میں مر جاؤ تو یہ کوئی خسارہ نہیں نفع ہی نفع ہے، کیونکہ بالضرور اللہ تعالی کے پاس کی مغفرت اور رحمت دنیا کی ان چیزوں سے بدرجہا بہتر ہے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں اور اسی کے لالچ میں زندگی کو محبوب رکھتے ہیں. اگر تم ویسے بھی مر گئے یا مارے گئے تب بھی بالضرور اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے. پس اول تو قضا چلتی نہیں، دوسرے اللہ کے پاس جانے سے کسی حال بچ نہیں سکتے، اور دین کی راہ میں مر جانا یا مارا جانا تو موجب مغفرت و رحمت ہے، تو پھر ویسے مرنے سے دین ہی کی راہ میں جان دینا بہتر ہے. اس لیے ایسے اقوال دنیا میں موجب حسرت اور آخرت میں موجب نار جہنم ہے، ان سے پرہیز لازم ہے. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے جو تو نرم دل مل گیا ان کو، اور اگر تو ہوتا تند خو سخت دل تو متفرق ہو جاتے تیرے پاس سے. سو تو ان کو معاف کر اور ان کے واسطے بخشش مانگ اور ان سے مشورہ لے کام میں. پھر جب قصد کر چکا تو اس کام کا تو پھر بھروسہ کر اللہ پر، اور اللہ کو محبت ہے توکل والوں سے. پھر جب قصد کر چکا تو اس کام کا تو پھر بھروسہ کر اللہ پر، اللہ کو محبت ہے توکل والوں سے. ربط آیات. غزوہ احد میں بعض مسلمانوں کی لغزش اور میدان چھوڑنے سے جو صدمہ اور غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تھا، اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طبعی اخلاق اور عادات عرف و کرم کی بنا پر ان کو اس پر کوئی ملامت نہیں کی اور کوئی معاملہ سختی کا بھی نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی دل جوئی اور ان کے دلوں میں اس غلطی پر جو صدمہ اور اپنے قصور پر جو ندامت تھی ان سب کو دھو دینا منظور ہوا، تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید لطف و کرم کی ہدایت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے معاملات میں مشورہ لینے کا حکم دیا. خلاصہ تفسیر. بعد اس کے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایسی لغزش ہوئی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملامت اور مواخذہ کرنے کا حق تھا، خدا ہی کی رحمت کے سبب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرم رہے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ خواستہ تند خو سخت مزاج ہوتے تو یہ بیچارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے، پھر ان کو یہ فیوز و برکات کہاں نصیب ہوتے. سو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتاؤ میں ایسی نرمی فرمائی تو ان سے جو غلطی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل حکم میں ہو گئی ہے اس کو دل سے بھی ان کو معاف کر دیجئے، اور ان سے جو غلطی اللہ تعالی کے حکم میں کوتاہی سے ہوئی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کیجئے، اگرچہ اللہ تعالی نے خود ان کی معافی اور مغفرت کا اعلان پہلے ہی فرما دیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا مزید ان کے لیے مفید اور موجب تسلی ہوگا، اور ان سے خاص خاص باتوں میں بدستور مشورہ لیتے رہا کیجئے تاکہ اس خصوصی لطف سے ان کے دلوں سے غم دھل جائے. پھر مشورہ لینے کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی ایک جانب رائے پختہ کر لیں خواہ وہ ان کے مشورے کے موافق ہو یا مخالف، تو خدا تعالیٰ پر اعتماد کر کے اس کام کو کر ڈالا کریں، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ معارف و مسائل، مرشد و مربی کی خاص صفات۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق اور اپنی جان و مال سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عزیز رکھنے والے تھے، ان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ایک لغزش صادر ہو گئی تو یہاں ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ ان حضرات کو جب اپنی لغزش اور خلاف ورزی حکم پر تنبہ ہو تو ان کا صدمہ حد سے بڑھ جائے جو ان کے قلب و دماغ کو معطل کر دے یا رحمت سے مایوس بنا دے۔ اس کا علاج تو پچھلی آیت میں بتلا دیا گیا کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اس لغزش کی سزا دنیا میں دی جا چکی ہے، آخرت کا کھاتا بے باک ہو گیا۔ دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی اور لغزش کے نتیجے میں زخمی ہوئے، جس سے جسمانی تکلیف بھی پہنچی اور روحانی تکلیف تو پہلے ہی سے تھی، تو اس جسمانی اور روحانی تکلیف سے یہ احتمال تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے تکبر پیدا ہو جائے جو ان کی ہدایت التلقین میں مخل ہو جائے۔ اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دینا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خطا سے درگزر فرمائیں، ان کی لغزش دل سے معاف کر دیں اور آئندہ کے لیے بھی لطف و مہربانی کا معاملہ جاری رکھیں۔ اس مضمون کو حق تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب اسلوب کے ساتھ بیان ارشاد فرمایا اس عجیب و غریب اسلوب بیان کے ساتھ ارشاد فرمایا جس میں ضمنی طور پر چند اہم فوائد بھی آ گئے۔ ایک، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا حکم ایسے انداز سے دیا گیا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناء و تعریف اور عظمت شان کا اظہار بھی ہے کہ یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہلے سے موجود ہیں؟ اور دوسرے، اس سے پہلے فبما رحمتن کا لفظ بڑھا کر یہ بھی بتلا دیا کہ ان صفات کمال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہونا یہ ہماری رحمت سے ہے، کسی کا ذاتی کمال نہیں۔ پھر لفظ رحمت کو بصورت نقرہ لا کر رحمت کے عظیم اور وسیع ہونے کی طرف اشارہ کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ رحمت صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ہی نہیں بلکہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کمال کے ساتھ متصف فرما دیا۔ اس کے بعد ایک تیسرا اہم فائدہ بعد کے جملوں سے ظاہر فرما دیا کہ یہ نرم خوئی، خوش اخلاقی، عفو و درگزر اور لطف و مہربانی کی صفات اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ ہوتی تو اصلاح خلائق کا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہے وہ حسب منشا انجام نہ پاتا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی اصلاح اور تزکیہ اخلاق کا فائدہ حاصل کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ جاتے۔ اور اس سب مجموعے سے ایک اور اہم فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ارشاد و اصلاح اور تبلیغ کے آداب اس سے معلوم ہو گئے کہ جو شخص رشد و ہدایت اور دعوت اللہ اور اصلاح خلق کے کام کا ارادہ کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی برداشت نہیں ہو سکتی تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ تشدد اور کج خلقی کے ساتھ خلق اللہ کو اپنے گرد جمع کر سکے اور ان کی اصلاح کا فرض انجام دے سکے؟ اس آیت میں حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنخو سخت طبیعت ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرشد و مبلغ کے لیے تنخوئی سخت کلامی زہر اور اس کے کام کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فاعف عنہم، یعنی ان سے جو خطا ہو گئی ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصلح کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عوام کی خطاؤں کا انتقام نہ لے بلکہ عفو و درگزر سے کام لے، برا کہنے والوں پر مشتعل نہ ہو، ایزا دینے والوں سے نرمی کا معاملہ کرے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کریں، جس میں یہ ہدایت ہے کہ صرف یہ ہی نہیں کہ خود ان کی ایذاؤں پر صبر کریں بلکہ دل سے ان کی خیر خواہی نہ چھوڑیں، اور چونکہ سب سے بڑی خیر خواہی ان کی آخرت کی درستی ہے اس لیے اللہ تعالی کے عذاب سے بچانے کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی حسب سابق اپنے فیصلوں اور کاموں میں ان حضرات سے مشورہ بھی لیا کریں تاکہ ان کی پوری تسلی ہو جائے۔ اس میں اس کی طرف ہدایت فرمائیں کہ جو خیر خواہی کا داعیہ ان کے قلب میں ہے عمل سے بھی اس کا اظہار کریں کہ اپنی مشاورت سے ان کو مشرف فرماویں۔ اس پوری آیت میں مصلح و مبلغ کے لیے چند صفات کا ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ اول، سخت کلامی اور کچھ خلقی سے بچنا۔ دوسرے، ان لوگوں سے کوئی غلطی یا ان کے متعلق ایذا کی کوئی چیز صادر ہو جائے تو انتقام کی درپے نہ ہونا بلکہ عفو و درگزر کا معاملہ کرنا۔ تیسرے، یہ کہ ان کی خطاؤں اور لغزشوں کی وجہ سے ان کی خیر خواہی نہ چھوڑنا، ان کے لیے دعا و استغفار بھی کرتے رہنا، اور ظاہری معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہ چھوڑنا۔ مذکورہ آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ لینے کا حکم اور پھر مشورے کے بعد طریق عمل کی ہدایت کی گئی ہے۔ مشورے کے بارے میں قرآن کریم نے دو جگہ صریح حکم دیا ہے، ایک یہی آیت مذکورہ، دوسرے سورہ شورہ کی آیت جس میں سچے مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور بعض جگہ ضمنی طور پر مشورے کی ہدایت فرمائی ہے، جیسے رضاعت کے احکام میں ارشاد فرمایا عن تراد منهما وتشاور، بچے کا دودھ چھڑانا ماں اور باپ دونوں کی رضا مندی اور مشورے سے ہونا چاہیے۔ مشورے سے متعلق چند اہم مسائل قابل غور ہیں۔ پہلا مسئلہ، لفظ امر اور مشورے کے معنی۔ دوسرا مسئلہ، مشورے کی شرعی حیثیت۔ تیسرا مسئلہ، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ دینے کا درجہ۔ چوتھا مسئلہ، حکومت اسلامی میں مشورے کا درجہ۔ پانچواں مسئلہ، مشورے میں اختلاف رائے ہو تو فیصلے کی صورت۔ چھٹا مسئلہ، ہر کام میں مکمل تدبیر کرنے کے بعد اللہ تعالی پر توکل۔ پہلا مسئلہ، لفظ امر اور شورا کی تحقیق۔ لفظ امر کا اطلاق عربی زبان میں کئی معنی کے لیے ہوتا ہے۔ ایک عام معنی میں آتا ہے جو ہر مہتمم بشان قول و فعل کو شامل ہے۔ دوسرا اطلاق بمعنی حکم اور حکومت ہے، جس پر قرآن کریم میں لفظ اول الامر محمول ہے۔ تیسرا اطلاق تعالی جل شانہ کی ایک مخصوص صفت کے لیے ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی بہت سی آیات میں ہے، مثلا الَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور محققین کے نزدیک قل الروح من امر ربی میں بھی یہی مراد ہے، یہی امر مراد ہے۔ اب قرآن کے ارشاد وشاورهم فی الامر اور وامرهم شورا بینہم میں دونوں معنی کا احتمال ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ پہلے ہی معنی مراد ہیں اور دوسرے معنی بھی اس میں شامل ہیں تو یہ بھی کچھ بعید نہیں، کیونکہ حکم اور حکومت کے معاملات سبھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اس لیے امر کے معنی ان آیات میں ہر اس کام کے ہیں جو خاص اہمیت رکھتا ہو، خواہ حکومت سے متعلق ہو خواہ معاملات سے۔ اور لفظ شورا مشورہ مشاورت کے معنی ہے کسی قابل غور معاملے میں لوگوں کی رائے حاصل کرنا۔ اس لیے وشاورهم فی الامر کے معنی یہ ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قابل غور معاملات میں جن میں حکومت کے متعلقہ معاملات بھی شامل ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ دیا کریں، یعنی ان حضرات کی رائیں معلوم کیا کریں۔ اسی طرح سورہ شورا کی آیت 38 وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کے معنی یہ ہوئے کہ ہر قابل غور معاملے میں جس میں کوئی اہمیت ہو، خواہ حکم و حکومت سے متعلق ہو یا دوسرے معاملات سے، ان میں سچے مسلمانوں کی عادت مستمرہ یہ ہے کہ باہم مشورے سے کام کیا کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ مشورے کی شرعی حیثیت، اس بارے میں قرآن کریم کے ارشادات مذکورہ اور احادیث نبویہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایسے معاملے میں جس میں رائے مختلف ہو سکتی ہیں، خواب و حکم و حکومت سے متعلق ہو یا کسی دوسرے معاملے سے، باہمی مشورہ لینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت اور دنیا و آخرت میں باعث برکات ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تائید آئی ہے، اور جن معاملات کا تعلق عوام سے ہے جیسے معاملات حکومت، ان میں مشورہ لینا واجب ہے۔ بقیہ نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعد اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب ہمارے حکام تم میں سے بہترین آدمی ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات میں آپس میں مشورے سے طے ہوا کریں تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور جب تمہارے حکام بدترین افراد ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو زمین کے اندر دفن ہو جانا تمہارے زندہ رہنے سے بہتر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم پر خواہش پرستی غالب آ جائے کہ بھلے برے اور نافع اور مضر سے قطع نظر کر کے محض عورتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دو تو اس وقت کی زندگی سے تمہارے لیے موت بہتر ہے، ورنہ مشورے میں کسی عورت کی بھی رائے لینا کوئی ممنوع نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعامل سے ثابت ہے، اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت 233 جو ابھی بیان کی گئی ہے اس میں ارشاد ہے، عن تغاض منهما وتشاور، یعنی بچے کا دودھ چھڑانا ماں اور باپ کے باہمی مشورے سے طے ہونا چاہیے، یعنی بچے کا دودھ چھڑانا ماں باپ اور ماں کے باہمی مشورے سے ہونا چاہیے۔ اس میں جو کہ معاملات عورت سے متعلق ہے اس لیے خاص طور سے عورت کے مشورے کا پابند کیا گیا۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جانی جس شخص سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے، اس پر لازم ہے کہ اس معاملے میں جو کام وہ خود اپنے لیے تجویز کرتا ہے وہی رائے دوسرے کو دے، اس کے خلاف کرنا خیانت ہے۔ یہ حدیث طبرانی میں معجم اوسط میں بسند حسن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ البتہ یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ مشورہ صرف انہی چیزوں میں مسنون ہے جن کے بارے میں قرآن و حدیث کا کوئی واضح قطعی حکم موجود نہ ہو، ورنہ جہاں کوئی قطعی اور واضح حکم شرعی موجود ہو اس میں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں بلکہ جائز بھی نہیں۔ مثلا کوئی شخص اس میں مشورہ کرے کہ نماز پڑھے یا نہیں، زکوٰۃ دے یا نہیں، حج کرے یا نہیں، یہ مشورے کی چیزیں نہیں، شرعی طور پر فرض قطعی ہیں۔ البتہ اس میں مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ حج کو اس سال جائے یا آئندہ، اور پانی کے جہاز سے جائے یا ہوائی جہاز سے، اور خشکی کے راستے سے جائے یا دوسرے طریق سے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے معاملے میں یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ اس کو کہاں اور کن لوگوں پر خرچ کیا جائے، کیونکہ یہ سب امور شرعاً اختیاری ہیں۔ ایک حدیث میں خود اس کی تشریح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، حضرت علی رضی اللہ وجہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کا حکم صراحتاً قرآن میں نازل نہیں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کے متعلق کوئی ارشاد ہم نے نہ سنا ہو تو ہم کیا کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کام کے لیے اپنے لوگوں میں سے عبادت گزار فقہا کو جمع کرو اور ان کے مشورے سے اس کا فیصلہ کرو، کسی کی تنہا رائے سے فیصلہ نہ کرو۔ اس حدیث شریف سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مشورہ صرف دنیاوی معاملات میں نہیں بلکہ جن احکام شریعہ میں قرآن و حدیث کی صریح نصوص نہ ہو ان احکام میں بھی باہمی مشورہ مسنون ہے۔ اور دوسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشورہ ایسے لوگوں سے لینا چاہیے جو موجودہ لوگوں میں تفقہ اور عبادت گزاری میں معروف ہوں۔ نیز خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے، یعنی عقل مند آدمی سے مشورہ لو اور اس کے خلاف نہ کرو ورنہ ندامت اٹھانی ہوگی۔ ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ مجلس شورا کے ارکان میں دو وصف ضروری ہیں، ایک صاحب عقل و رائے ہونا، دوسرے عبادت گزار ہونا جس کا حاصل ہے ذی رائے اور متقی ہونا، اور اگر مسئلہ شرعی ہے تو فقی ہونا بھی لازم ہے۔ تیسرا مسئلہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ لینے کا درجہ۔ آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ لیں۔ اس میں یہ اشکال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور صاحب وحی ہیں، آپ کو کسی سے مشورے کی کیا حاجت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز حق تعالی جل شانہ کی طرف سے بذریعہ وحی معلوم ہو سکتی ہے۔ اس لیے بعض علماء نے اس حکم مشورہ کو اس پر محمول کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مشورے کی ضرورت تھی نہ اس مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام کا مدار تھا، صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اعزاز اور دل جوئی کے لیے مشورے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ لیکن امام ابو بکر جساس رضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ معلوم ہو کہ ہمارے مشورے پر کوئی عمل نہیں ہوگا اور نہ مشورے کا کسی کام پر کوئی اثر ہے تو پھر اس مشورے پر کوئی دل جوئی اور اعزاز بھی نہیں رہتا، بلکہ حقیقت امر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عام امور میں تو براہ راست حق تعالی کی طرف سے بذریعہ وحی ایک طریقہ کار متعین کر دیا جاتا ہے، مگر بمقتدائے حکمت و رحمت بعض امور کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور ثوابدید پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی امور میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی قسم کے امور میں مشورہ لینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس مشاورت کی تاریخ بھی یہی بتلاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دریا میں کود پڑنے کا حکم دیں ہیں تو ہم اس میں کود پڑیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں برق الغمات جیسے دور دراز مقام کی طرف چلنے کا ارشاد فرمائیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب کفار سے مقابلہ کریں، بلکہ ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیں، ہم آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور پیچھے اور دائیں بائیں دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح غزوہ احد میں اس بارے میں مشورہ کیا گیا کہ کیا مدینہ شہر کے اندر رہ کر مدافعت کریں یا شہر سے باہر نکل کر۔ عام طور سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رائے باہر نکلنے کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو قبول فرمایا۔ غزوہ خندق میں خاص معاہدے پر صلح کرنے کا معاملہ درپیش آیا تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اس معاہدے کو مناسب نہ سمجھ کر اختلاف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں کی رائے قبول فرمائی۔ حدیبیہ کے ایک معاملے میں مشورہ لیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے پر فیصلہ فرما دیا۔ قصہ افق میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ لیا، یہ سب وہ معاملات تھے جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بذریعہ وحی کوئی خاص جانب متعین نہیں کی گئی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبوت و رسالت اور صاحب وحی ہونا کچھ مشورے کے منافی نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ یہ مشورہ محض نمائشی دلجوئی کے لیے ہو، اس کا اثر معاملات پر نہ ہو، بلکہ بہت مرتبہ مشورہ دینے والوں کی رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کے خلاف بھی قبول فرما لیا، بلکہ بعض امور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بذریعہ وحی کوئی خاص صورت متعین نہ فرمانے اور مشورہ دے کر کام کرنے میں حکمت و مصلحت یہ بھی ہے کہ آئندہ امت کے لیے ایک سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جاری ہو جائے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورے سے استغنا نہیں تو پھر ایسا کون ہے جو استغنا کا دعویٰ کر سکے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایسے مسائل میں مشاورت کا طریق ہمیشہ جاری رہا جن میں کوئی نس اشاری نہ تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی یہی معمول رہا، بلکہ بعد میں تو ایسے احکام شریعہ کی دریافت کے لیے بھی مشورے کا معمول رہا جن میں قرآن و حدیث کا کوئی صریح فیصلہ نہ تھا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سوال کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ کار بتلایا تھا۔ چوتھا مسئلہ، حکومت اسلامی میں مشورے کا درجہ کیا ہے؟ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کریم نے دو جگہ مشورے کا صریح حکم دیا ہے، ایک یہی آیت مذکورہ اور دوسرے سورہ شورہ کی آیت جس میں سچے مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی اور ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ ان دونوں جگہ پر مشورے کے ساتھ لفظ امر مذکور ہے، اور لفظ امر کی مفصل تحقیق اوپر بیان ہو چکی ہے کہ ہر مہتمم بشان قول و فعل کو بھی کہا جاتا ہے اور حق حکم اور حکومت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ امر کے خواہ معنی اول مناد نہیں ہے، دوسرے معنی حکومت کے معاملات میں مشورہ لینا بہر صورت ان آیات سے ضروری معلوم ہوتا ہے۔ حکم یا حکومت مراد لینے کی صورت میں تو ظاہر ہی ہے، اگر معنی عام لیے جائیں جب بھی حکم اور حکومت کے معاملات مہتمم بشان ہونے کی حیثیت سے قابل مشورہ ٹھہریں گے۔ اس لیے امیر اسلام کے فرائض میں سے ہے کہ حکومت کے اہم معاملات میں اہل حل و عقد سے مشورہ دیا کریں۔ قرآن کی آیات مذکورہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مسلسل تعامل اس کی روشن سند ہے۔ ان دونوں آیتوں میں جس طرح معاملات حکومت میں مشورے کی ضرورت واضح ہوئی، اسی طرح ان سے اسلام کی درجہ حکومت اور آئین کے کچھ بنیادی اصول بھی سامنے آ گئے کہ اسلامی حکومت ایک شورائی حکومت ہے جس میں امیر کا انتخاب مشورے سے ہوتا ہے، خاندانی وراثت سے نہیں۔ آج تو اسلامی تعلیمات کی برکت سے پوری دنیا میں اس اصول کا لوہا مانا جا چکا ہے۔ شخصی بادشاہتیں بھی طعن و کرہن اسی طرف آ رہی ہیں، لیکن اب سے 1400 برس پہلے زمانے کی طرف مڑ کر دیکھیے، جبکہ پوری دنیا پر آج کے تین بڑوں کی جگہ دو بڑوں کی حکومت تھی، ایک کسرا دوسرا قیصر، اور ان دونوں کے آئین حکومت شخصی اور وراثتی بادشاہت ہونے میں مشترک تھے، اور ان دونوں کے آئین حکومت شخصی اور وراثتی بادشاہت ہونے میں مشترک تھے، جن میں ایک شخص واحد لاکھوں کروڑوں انسانوں پر اپنی قابلیت و صلاحیت سے نہیں بلکہ وراثت کے ظالمانہ اصولوں کی بنا پر حکومت کرتا تھا، اور انسانوں کو پالتو جانوروں کا درجہ دینا بھی بادشاہی انعام سمجھا جاتا تھا۔ یہی نظریہ حکومت دنیا کے بیشتر حصے پر مسلط تھا، صرف یونان میں جمہوریت کے چند دھندلے اور نا تمام نقوش پائے جاتے تھے، لیکن وہ بھی اتنے ناقص اور مدھم تھے کہ ان پر کسی مملکت کی بنیاد رکھنا مشکل تھا۔ اسی وجہ سے جمہوریت کے ان یونانی اصولوں پر کبھی کوئی مستحکم حکومت نہیں بن سکی، بلکہ وہ اصول ارسطو کے فلسفے کی ایک شاخ بن کر رہ گئے۔ اس کے برخلاف اسلام نے حکومت میں وراثت کا غیر فطری اصول باطل کر کے امیر مملکت کا عزل و نصب جمہور کے اختیار میں دے دیا، جس کو وہ اپنے نمائندوں اہل حل و عقد کے ذریعے استعمال کر سکیں۔ بادشاہ پرستی کی دلدل میں پھنسی ہوئی دنیا اسلامی تعلیمات ہی کے ذریعے اس عادلانہ اور فطری نظام سے آشنا ہوئی، اور یہی روح ہے اسی طرز حکومت کی جس کو آج جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن موجودہ طرز کی جمہوریتیں چونکہ بادشاہی ظلم و ستم کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئیں، تو وہ بھی اس بے اعتدالی کے ساتھ آئیں کہ عوام کو مطلق العنان بنا کر پورے آئین حکومت اور قانون مملکت کا ایسا آزاد مالک بنایا کہ ان کے قلب و دماغ زمین و آسمان اور تمام آسمانوں کے پیدا کرنے والے خدا اور اس کی اصلی مالکیت و حکومت کے تصور سے بھی بیگانہ ہو گئے. اب ان کی جمہوریت خدا تعالی ہی کے بخشے ہوئے عوامی اختیار پر خدا تعالی کی عائد کردہ پابندیوں کو بھی بار خاطر خلاف انصاف تصور کرنے لگی. اسلامی آئین نے جس طرح خلق خدا کو کسرا و قیصر اور دوسری شخصی بادشاہوں کے جبر و استبداد کے پنجے سے نجات دلائی، اسی طرح نا خدا آشنا مغربی جمہوریتوں کو بھی خدا شناسی اور خدا پرستی کا راستہ دکھلایا اور بتلایا کہ ملک کے حکام ہوں یا عوام، خدا تعالی کے دیے ہوئے قانون کے سب پابند ہیں. ان کے عوام اور عوامی اسمبلی کے اختیارات، قانون سازی، عزل و نصب خدا تعالی کے مقدر کردہ حدود کے اندر ہیں. ان پر لازم ہے کہ امیر کے انتخاب میں اور پھر عہدوں اور منصبوں کی تقسیم میں ایک طرف قابلیت اور صلاحیت کی پوری رعایت کریں تو دوسری طرف ان کی دیانت اور امانت کو پرکھیں. اپنا امیر ایسے شخص کو منتخب کریں جو علم، تقوی، دیانت، امانت، صلاحیت اور سیاسی تجربے میں سب سے بہتر ہو. پھر یہ امیر منتخب بھی آزاد اور مطلق العنان نہیں بلکہ اہل الرائے سے مشورہ لینے کا پابند رہے. قرآن کریم کی آیت مذکورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تعامل اس پر شاہد عادل ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، لا خلافت الا عن مشورہ، یعنی شورائیت کے بغیر خلافت نہیں ہے. کنز العمال بحوالہ ابن ابی شیبہ. شورائیت اور مشورے کو اسلامی حکومت کے لیے اساسی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے، حتیٰ کہ اگر امیر مملکت مشورے سے آزاد ہو جائے یا ایسے لوگوں سے مشورہ لے جو شرعی نقطہ نظر سے مشورے کے اہل نہ ہوں تو اس کا عزل کرنا ضروری ہے. ابن عطیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شورائیت شریعت کے قواعد اور بنیادی اصولوں میں سے ہے. جو امیر کے اہل علم اور اہل دین سے مشورہ نہ لے اس کا عزل کرنا واجب ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں. مشورے کے ضروری ہونے سے اسلامی حکومت اور اس کے باشندوں پر جو ثمرات اور برکات حاصل ہوں گے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کو رحمت سے تعبیر فرمایا. ابن عدی اور بیقہی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشورے کی حاجت نہیں، لیکن اللہ تعالی نے اس کو میری امت کے لیے ایک رحمت بنایا ہے. بیان القرآن. مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام بذریعہ وحی بتلا دیتا، کسی کام میں بھی مشورے کی ضرورت نہ چھوڑتا، لیکن امت کی مصلحت اس میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مشورے کی سنت جاری کرائی جائے. اس لیے بہت سے امور ایسے چھوڑ دیے جن میں صراحتاً کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ لینے کی ہدایت فرمائی گئی. پانچواں مسئلہ، مشورے میں اختلاف رائے ہو جائے تو فیصلے کی کیا صورت ہوگی. مشورے میں اگر اختلاف رائے ہو جائے تو کیا آج کل کے پارلیمانی اصول پر اکثریت کا فیصلہ نافذ کرنے پر امیر مجبور ہوگا، یا اس کو اختیار ہوگا کہ اکثریت ہو یا اقلیت جس طرف دلائل کی قوت اور مملکت کی مصلحت زیادہ نظر آئے اس کو اختیار کرے. قرآن و حدیث اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعامل سے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ اختلاف رائے کی صورت میں امیر اکثریت رائے کے فیصلے کا پابند و مجبور ہے، بلکہ قرآن کریم کے بعض اشارات اور حدیث اور تعامل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تصریحات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کی صورت میں امیر اپنی صوابدید کے مطابق کسی ایک صورت کو اختیار کر سکتا ہے، خواہ اکثریت کے مطابق ہو یا اقلیت کے. البتہ اگر امیر اپنا اطمینان حاصل کرنے کے لیے جس طرح دوسرے دلائل پر نظر کرے گا اسی طرح اکثریت کا ایک چیز پر متفق ہونا بھی بعض اوقات اس کے لیے سبب اطمینان بن سکتا ہے. آیت مذکورہ میں غور فرمائیے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم دینے کے بعد فرمایا گیا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جانب کو طے کر کے عزم کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے. اس میں عزم تک لفظ میں عزم یعنی نفاذ حکم کا پختہ ارادہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا. عزم تم نہیں فرمایا, جس سے عزم و تنفیذ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شرکت معلوم ہوتی. اس کے اشارے سے ثابت ہوتا ہے کہ مشورہ لینے کے بعد نفاذ اور عزم صرف امیر کا معتبر ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بعض وقت دلائل کے لحاظ سے اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے زیادہ مضبوط ہوتی تھی تو ان کی رائے پر فیصلہ نافذ فرماتے تھے, حالانکہ مجلس میں اکثر ایسے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود ہوتے تھے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عمر اور علم اور تعداد میں زیادہ ہوتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ حضرات شیخین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے کو جمہور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقابلے میں ترجیح دی ہے, حتیٰ کہ یہ سمجھے جانے لگا کہ آیت مذکورہ صرف ان دونوں حضرات سے مشورہ لینے کے لیے نازل ہوئی. حاکم نے مستدرک میں اپنی سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں شاورہم کی ضمیر سے مراد حضرات شیخین ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. قلبی کی روایت اس سے بھی زیادہ واضح ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ لینے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ دونوں حضرات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی اور وزیر تھے اور مسلمانوں کے مربی تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا, جب تم دونوں کسی رائے پر متفق ہو جاؤ تو میں تم دونوں کے خلاف نہیں کرتا. ایک اشکال اور اس کا جواب. یہاں یہ اشکال کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو جمہوریت کے منافی ہے اور شخصی حکومت کا طرز ہے اور اس سے جمہور کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. جواب یہ ہے کہ اسلامی آئین نے اس کی رعایت پہلے کر لی ہے, کیونکہ عوام کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ جس کو چاہیں امیر بنا دیں, بلکہ ان پر لازم قرار دیا ہے کہ علم و عمل اور صلاحیت کار اور خدا ترسی اور دیانت کی روح سے جس شخص کو سب سے بہتر سمجھے صرف اس کو امیر منتخب کریں. تو جس شخص کو ان اعلیٰ اوصاف اور اعلیٰ صفات کے تحت منتخب کیا گیا ہو اس پر ایسی پابندیاں عائد کرنا جو بددیانت اور فساق اور فجار پر عائد کی جاتی ہیں, عقل و انصاف کا خون کرنا اور کام کرنے والوں کی ہمت شکنی اور ملک و ملت کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے مرادف ہوگا. چھٹا مسئلہ, ہر کام میں مکمل تدبیر کرنے کے بعد اللہ تعالی پر توکل کرنا. اس جگہ یہ بات بہت ہی قابل غور ہے کہ نظام حکومت اور دوسرے اہم امور میں تدبیر اور مشورے کے احکام کے بعد یہ ہدایت دی گئی ہے کہ سب تدبیریں کرنے کے بعد بھی جب کام کرنے کا عزم کرو تو اپنی عقل و رائے اور تدبیروں پر بھروسہ نہ کرو, بلکہ بھروسہ صرف اللہ تعالی پر کرو, کیونکہ یہ سب تدبیر مدبر الامور کے قبضے قدرت میں ہیں. انسان کیا اور اس کی رائے اور تدبیر کیا, ہر انسان اپنی عمر کے ہزاروں واقعات میں ان چیزوں کی رسوائی کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہے, خویش رات یدم و در رستر سوائی خویش امتحان ما مکن شاہ بیش. اس جملہ فائدہ اعظم فتوکل علی اللہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ توکل ترک اسباب اور ترک تدبیر کا نام نہیں, بلکہ اسباب قریبہ کو چھوڑ کر توکل کرنا سنت انبیاء علیہ السلام اور تعلیم قرآن کے خلاف ہے. ہاں اسباب بعیدہ اور دور اور اسباب بعیدہ اور دوراز کار فکروں میں پڑے رہنا یا صرف اسباب اور تدابیر ہی کو مؤثر سمجھ کر مسبب الاسباب اور مدبر الامور سے غافل ہو جانا بے شک خلاف توکل ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.